niskie podatki. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto z Drabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Wart około 10 miliardów złotych. Pakiet pomocowy dla rolników został przyjęty przez rząd. Czołgi Leopard 2 dla Ukrainy będą serwisowane w Polsce. W Ramstein podpisano w tej sprawie umowę. Liderka białoruskiej opozycji nawołuje do sprzeciwu wobec rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi. Rząd przyjął pakiet pomocowy dla rolników. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to rekordowe wsparcie o wartości 10 miliardów złotych. Chodzi m.in. o dopłaty do nawozów i zbóż, a także wyższy zwrot za paliwo rolnicze. Karol Darmoros. Pierwszy z elementów przyjętego przez rząd pakietu wsparcia dla rolników to, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego. Ze złoty 20 do poziomu złoty 46 występujemy jednocześnie od razu do Komisji Europejskiej o zgodę o przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. Na wsparcie mogą liczyć też producenci zbóż. Chodzi o zwiększenie dopłat do sprzedanej pszenicy konsumpcyjnej i paszowej oraz o rozszerzenie pomocy na nowe zboża. Dopłata do pszenicy, żeby rolnik w Polsce nie miał ceny niższej niż 1400 zł. Nie możemy dopłacić bezpośrednio do tony, ale dopłacamy do hektara 2200 zł. Tłumaczył minister rolnictwa Robert Telus. Przewidziano też dopłaty do nawozów od 250 do 500 zł na hektar. Rząd podkreśla jednak, że zgodę na ten pakiet wsparcia musi wyrazić Komisja Europejska. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wierzymy, że Ukraina jest w stanie odzyskać swoje terytoria, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw Ukrainy w niemieckiej bazie Ramstein. Tam odbywało się kolejne spotkanie na szczeblu ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji. Również podczas spotkania wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow i szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius podpisali list intencyjny w sprawie ustanowienia w Polsce Centrum Serwisowania Czołgów Leopard 2. Strony zgodziły się co do finansowania takiego hubu, który kosztuje około 150 do 200 milionów euro rocznie. Centrum mogłoby rozpocząć pracę pod koniec maja. Zapytany o perspektywy przystąpienia Ukrainy do sojuszu NATO, Boris Pistorius powiedział, że wszyscy członkowie paktu postrzegają Kijów jako przyszłego członka, ale stwierdzili, że teraz najważniejsze jest wspieranie Ukrainy na polu bitwy. Liderka białoruskiej opozycji, była kandydatka na prezydenta Białorusi Swietłana Cichanouska zaapelowała do rodaków na emigracji, aby w swoich państwach wzięli udział w Marszu Czarnobylskim. W najbliższą środę przypada 37. rocznica katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W opublikowanym w internecie wystąpieniu liderka białoruskich sił demokratycznych podkreśliła, że ważny jest także sprzeciw wobec planów rozmieszczenia na terytorium Białorusi rosyjskiej broni nuklearnej. Łukaszenka mówi, że on będzie zarządzał tą bronią, ale Kreml rozwiewa jego nadzieję. Broń jądrowa na pewno nie będzie kontrolowana przez Białorusinów, tak jak Czarnobyl w przeszłości. Będzie jeszcze jednym zagrożeniem dla życia 9 milionów obywateli Białorusi i zdrowia milionów Europejczyków. Swietłana Cichanouska wezwała Białorusinów przebywających poza krajem do podnoszenia tego tematu i ostrzegania polityków przed konsekwencjami działań dyktatorów w Mińsku i na Kremlu. Akcje z okazji rocznicy katastrofy w Czarnobylu zaplanowane są m.in. w Warszawie i w Wilnie. Od 1996 do 2019 roku Marsz Czarnobylski był organizowany w Mińsku. W 2020 został odwołany z powodu pandemii. Rok później białoruskie siły bezpieczeństwa zablokowały siłą centrum Mińska i uniemożliwiły zgromadzenie. Nowym źródłom energii i skutecznym sposobom zarządzania nią poświęcono drugi dzień konferencji To Get Air. W stolicy odbył się drugi dzień cyklu debat z udziałem spółek energetycznych, ośrodków naukowych i biznesu. Przy rewolucji energetycznej niewiele mówi się o inwestycjach w przesył energii, zauważał Waldemar Kuśmierz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Moderowania w PGE Polska. Jak wskazywał, ten odcinek transformacji może wymagać największych nakładów. Transformacja energetyczna ma swoje wąskie gardło i tym wąskim gardłem są właśnie sieci dystrybucyjne. One muszą zostać zmodernizowane. Obecnie ten odbiorca końcowy bardzo często jest prosumentem. Jest także odbiorcą i jednocześnie generuje energię. Mamy z nim problem techniczny, który wymaga innego spojrzenia na sieć, który wymaga inteligencji w sieci i bilansowania obszarowego. Nie ma dzisiaj żadnych rozwiązań, które można by po prostu zorganizować, zrobić. Wszyscy się tego uczymy. W czasie dwóch dni Instytutu Get Earth zaplanowano ponad 30 debat i dyskusji przy okrągłych stołach. Wczoraj ogłoszono m.in. szczegóły naboru wniosków do piątej edycji programu Mój Prąd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodzie, proszę Państwa, czas na nasz stały moduł. Jak stało się, że nad naszymi głowami jest właśnie taka, nie inaczej, ale słowem naukowym. Meteorolodzy wyjaśniają, że Europa Północna, częściowo centralna i wschodnia, znajduje się pod wpływem wyżów. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia. Polska znajduje się w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Norweskim i Skandynawią, w powietrzu, jak zawsze, polarnym, kontynentalnym. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina naszego programu przed nami. Będzie dużo sportu. No, polska piłka, każda liczy się teraz na świecie, ale porozmawiamy o tym, co się wydarzyło bieżąco. Będzie o Adamie Bieleckim, który kolejny raz brał udział w akcji ratunkowej gdzieś w górach, dowiemy się gdzie dokładnie, a także o polskiej polityce zagranicznej. Zostańcie Państwo z nami. ruszamy w góry teraz. Ta akcja ratunkowa przejdzie do historii himalaizmu. Na Annapurnie w Himalajach Adam Bielecki razem ze swoim wyprawowym partnerem Mariuszem Hatalą i 5 Nepalczykami w spektakularny sposób uratowali indyjskiego wspinacza Anuraga Malu. Poszkodowanego udało się wydobyć z głębokiej szczeliny. Himalaista w ciężkim, ale stabilnym stanie został przetransportowany do szpitala. O akcji ratunkowej, sytuacji pod Annapurną z polskimi himalaistami rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Uratowanie indyjskiego wspinacza możemy nazwać cudem. Tak w rozmowie z Polskim Radiem akcję ratowniczą na Annapurnie komentuje Adam Bielecki. Trochę jeszcze to też przeżywamy, no jednak były bardzo duże, szybko się to wszystko działo. Himalaiści z Polski zostali poproszeni przez Nepalczyków o pomoc w akcji poszukiwawczej Anuraga Malo. Himalaista z Indii nie dawał znaków życia od 3 dni. Byliśmy pewni, że jest to wyprawa poszukiwawcza, a nie ratownicza, mówi Adam Bielecki, który po przetransportowaniu śmigłowcem w okolice obozu drugiego zjechał w głąb szczeliny w poszukiwaniu zaginionego wspinacza. Dosłownie na ostatnich metrach swojej liny zjazdowej udało mi się natrafić, jak sądziłem, na ciało. Ku mojemu niezwykłemu zdumieniu i olbrzymiej radości okazało się, że Anurag już zdradza oznaki życia. Kluczowe było szybkie wyciągnięcie poszukiwanego na powierzchnię, w czym pomagali szerpowie oraz drugi himalaista z Polski, Mariusz Hatala. Bo on niejako w powierzchni zarządzał tym samym procesem wyciągania Anuraga za pomocą systemu linowego. Akcja była prowadzona u podstawy ściany, która jest bardzo zagrożona spadającymi lawinami. Himalaista z Indii wpadł do szczeliny podczas próby zejścia po nieudanym ataku szczytowym na wierzchołek Annapurny. Między obozem 4 a 2 prawdopodobnie wpiął się do złej liny poręczowej, która nie była odpowiednio zabezpieczona na końcu i wpadł do głębokiej szczeliny brzeżnej lodowca. W Himalajach rzadko zdarzają się kosztowne akcje poszukiwawcze z użyciem śmigłowca. To prawdopodobnie też pierwszy przypadek, gdy ktoś na tej wysokości przetrwał 3 dni tak głęboko w szczelinie, w której panują skrajnie niskie temperatury. No na pewno jest to, jakby rozważujemy to już w kategoriach cudu, bo mówimy, ile się nie mylę, o 3 dniach i 2 nocach. Bielecki i Hatala na Annapurnie działają od kilku tygodni. Celem himalaistów było wytyczenie nowej drogi na 8-tysięcznik. Wspinacze musieli jednak zawrócić z uwagi na dużą liczbę spadających kamieni. Czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi, jesteśmy w dobrej formie. Czekamy na poprawę pogody i być może spróbujemy sobie wejść na Annapurnę drogą normalną. Przed wypadkiem indyjskiego wspinacza inna wyprawa z Polski w składzie Bartosz Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira zdobyła 10 pod względem wysokości 8-tysięcznik. No i na pewno pamiętacie Państwo koniec stycznia 2018 roku, to już ponad 5 lat temu. Wtedy tak samo Adam Bielecki, jeszcze Denis Wróbko. Wtedy ratowali Elizabeth Hewol i nie udało się uratować Tomka Mackiewicza, o czym mówiła cała Polska i także duża część świata. Thank you. pracy na ulicach mego miasta. Możesz być wtedy ty, to oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić, a ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Wspominany wcześniej temat o polskiej dyplomacji, rozmowy z prezydentem i szefem dyplomacji, otwarcie nowej siedziby ambasady i upamiętnienie polskich marynarzy. Te wydarzenia złożyły się na program dzisiejszej wizyty ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua na Malcie. Więcej z Valetty, stolicy Malty, nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Przed południem szef polskiej dyplomacji udał się do pałacu Spinola. Tam odbyły się rozmowy z jego maltańskim odpowiednikiem Ianem Borgem. Najważniejszy temat – rosyjska agresja na Ukrainę. Rosyjskie lekceważenie prawa międzynarodowego. Lekceważenie nienaruszalności granic. Rosyjska pogarda dla demokracji i swobód politycznych, które zakończyły się tą barbarzyńską wojną, nie mogą pozostać bezkarne. Polska ponosi duże ciężary związane z wojennym wysiłkiem Ukrainy. Zbigniew Rau mówił, że zarówno Polska, jak i Malta borykają się z podobnymi problemami, których źródłem jest niestabilność w sąsiedztwie wschodnim i południowym. Ministrowie rozmawiali też o sytuacji w Afryce Północnej. Podzielamy maltańskie obawy dotyczące niekontrolowanej migracji, powiedział minister Rau. Polska i Malta jako kraje graniczne Unii Europejskiej są bardziej niż inne narażone na nagłe zmiany tras migracyjnych i działalność grup przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Polska rozumie zagrożenia płynące z południa dla krajów Unii Europejskiej w regionie Morza Śródziemnego i wspiera ich wysiłki na rzecz większego zaangażowania unijnego w rozwiązywaniu tych problemów. Minister spraw zagranicznych i europejskich oraz handlu Ian Borge podkreślał postawę Polaków wobec Ukraińców. Jako państwo frontowe dla wsparcia Ukrainy niewielu rozumie lepiej niż Polska realia i zagrożenia wojny, którą wywołała Rosja. Chciałbym wyrazić uznanie Polakom i rządowi za pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy w ostatnim roku. Obaj ministrowie następnie wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby polskiej ambasady, która znajduje się w mieście Santa Venera. Wspólnie przecięli wstęgę. Symbolically open up the seat of our embassy by cutting the ribbon. Mamy ogrom oczekiwań związanych z tą placówką i to zarówno po stronie samych władz Malty, jak i ze strony społeczności polskiej tutaj, jest to około 2000 na stałe, jak i ze strony polskich turystów, których tutaj jest coraz więcej, 140 tysięcy rocznie. Okazało się, że pół godziny po otwarciu ambasady na miejsce zgłosiły się dwie polskie turystki, które mają powrotne bilety, ale zgubiły paszporty. Więc akurat wydajemy teraz dwa tymczasowe i problem rozwiązany. Minister Rau spotkał się dziś również z prezydentem Malty Georgem Wellą. Następnie złożył kwiaty pod tablicą, która upamiętnia polskich marynarzy z ORP Kujawiak. W 1942 roku okręt eskortował na Morzu Śródziemnym aliancki konwój. Zatonął po wpłynięciu na niemiecką minę morską. Zginęło wtedy 13 polskich marynarzy. Wracamy do tematu, który zapowiedziałem, prosząc u Państwa telefony 2273. Przypominam, strefy płatnego parkowania poza centrum miasta. Czy to ma sens, czy nie? O tym będziemy rozmawiać po 17, a jeden ze słuchaczy nadesłał taką oto opinię. No moim zdaniem strefy tego parkowania płatne nie mają kompletnie sensu, bo tam nie parkują kosmici, tylko obywatele danego miasta, czy tam przyjeżdżający. Jest to dużo kłopotu, bo ludzie latają tam za tą złotówką, ten parkomat nieczynny, ten czynny. A poza tym wiele ludzi, którzy tam chodzą bez sensu, sprawdzając te kartki, by się zajęło pożyteczną robotą. Prosimy o więcej głosów. 2273. Czekamy przy telefonie.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości zmniejszył dzienną karę nałożoną na Polskę z 1 000 000 euro na 500 000 euro. Decyzję podjął wiceprezes Trybunału. Kara w wysokości 1 000 000 euro została nałożona jesienią 2021 roku za niewykonanie wyroku nakazującego zawieszenie stosowania przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Polska wnioskowała o wstrzymanie naliczania kary ze względu na zmiany w sądownictwie i uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zatwierdzą w poniedziałek ramy prawne sankcji za destabilizację Mołdawii przez Rosję. Wysoki rangą unijny dyplomata odpowiedzialny za przygotowanie poniedziałkowego spotkania w Luksemburgu potwierdził nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia sprzed kilku dni. Wiadomo już, kto przede wszystkim zostanie wpisany na czarną listę. To dwóch prorosyjskich oligarchów działających na zlecenie Kremla i destabilizujących sytuację w Mołdawii. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Przedstawi ją Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd wystartuje jutro o godzinie 9:00, przypomniał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program rozszerzono o dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w marcu o 0,5% w skali roku, ale w ujęciu miesięcznym spadło o 9,5 tysiąca etatów i był to najsłabszy marzec od roku 2009. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 12,6%, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 7,5 tysiąca złotych wobec 7 070 w lutym. Dynamika wynagrodzeń jest jednak zróżnicowana między branżami. Najszybszy wzrost obserwujemy w branży transportowej, blisko 17%. Znacznie wolniej rosną wynagrodzenia w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, takich jak handel czy budownictwo, odpowiednio 11% i 6%. Płace rosną średnio w tempie powyżej 12%, ale nadal wolniej niż inflacja. Ta sytuacja, zdaniem ekonomistów, utrzyma się jeszcze przez co najmniej pół roku. Orlen zapowiada zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w Polsce i w Norwegii. Prezes spółki Daniel Obajtek przypomniał, że w ciągu 7 lat firma zamierza przeznaczyć na wydobycie i poszukiwania blisko 60 miliardów złotych. Jeżeli uzyskamy wydobycie 12 miliardów metrów sześciennych w Polsce i w Norwegii, to automatycznie będziemy bardziej bezpieczni, nie tylko w Polsce, ale i w regionie. Zużycie gazu wynosi obecnie w naszym kraju około 16 miliardów metrów sześciennych. Spadki hurtowych cen paliw w tym tygodniu dają przestrzeń do co najmniej kilkunastogroszowych obniżek cen na stacjach benzynowych przed majowym weekendem, oceniają analitycy. Tanieć może przede wszystkim olej napędowy. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,60, frank szwajcarski 4,70, a kurs funta brytyjskiego to 5,20 zł. Przy takim słońcu za oknem trudno zmobilizować się do myślenia o tym, jaka będzie pogoda w nocy, ale przekażę Państwu te informacje. W nocy na zachodzie będzie pogodnie, natomiast we wschodniej części kraju więcej chmur. Tam zachmurzenie umiarkowane. Na północy lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. I wracamy z tematem stref płatnego parkowania, które być może są trochę dyskusyjne. 2 2 7 3. Czekamy na więcej głosów, a dostaliśmy na przykład taki. W centrum naszego miasta wojewódzkiego po prostu nie sposób znaleźć wolne miejsce i też gdzieś w środku miasta, po obrzeżach też nie bardzo, a już się znajdzie, to jest piekielnie drogie. Wjeżdżam do miasta, na samym obrzeżu miasta zostawiam auto, przesiadam się do środka lokomocji publicznej, jadę, załatwiam, wracam i wychodzi mi to 1000% taniej niż zaparkowanie. No w sumie prawda, ale może Państwo myślicie inaczej. 2 2 7 3. Przypominam, czekamy na telefony. Living not for reality, just my imagination. Zapowiadałem Państwu temat związany z parkowaniem po 17, ale może przejdźmy do niego wcześniej. Czy strefy płatnego parkowania oddalone od centrów miast mają sens? Posłuchajmy jednego ze słuchaczy. Nie spotkałem jeszcze parkomatu, który by przyjmował wszystkie dopuszczone do prawnego obrotu środki płatnicze w Polsce. Czyli instalujący parkomaty z premedytacją pozbawiają praw konstytucyjnych cały polski naród i nie tylko, bo przyjezdni też muszą korzystać tylko z tych nominałów, które im są wygodne. W skrócie mówiąc, jest kilka problemów i odpowiedzi na to pytanie, czy sensowne są właśnie te strefy płatnego parkowania oddalone od centrów miast, postaramy się teraz udzielić, bowiem w dobie inflacji coraz więcej miast decyduje się na rozszerzenie stref i to pomimo sprzeciwu mieszkańców i organów wyższego stopnia. Tak jest między innymi w Warszawie. Strefom płatnego parkowania przyjrzy się teraz Bartosz Bielecki. Duże miasta są coraz bardziej zatłoczone. Tak naprawdę mieszkańcy spędzają mnóstwo czasu w korkach albo mają duże problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. Dlatego włodarze często decydują się na wprowadzenie stref płatnego parkowania. To musi uporządkować parkowanie, żeby ono się odbywało zgodnie z przepisami. Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. A przede wszystkim ma wymuszać rotację. Pomysłem jest to, żebyśmy przyjeżdżając do centrów miast nie zostawiali samochodu na 6-8 godzin. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Bo jeżeli każda godzina kosztuje 4-5 w niektórych miastach nawet więcej złotych, to parkujemy tyle, ile to jest naprawdę niezbędne. Decyzje o wprowadzeniu strefy wzbudzają kontrowersje. Ostatnio w Warszawie trwa batalia o parkowanie na Saskiej Kępie i Kamionku. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie została uchylona przez wojewodę mazowieckiego. Stołeczny ratusz już zapowiedział, że sprawa trafi do sądu. Odpowiedź wiceprezydenta Michała Olszewskiego. Wojewoda, stając po obronie tych, którzy protestowali przeciwko wdrożeniu strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie, natomiast kompletnie nie wziął pod uwagę głosu tych, którzy tę strefę płatnego parkowania chcieli, o nią walczyli. Zignorował absolutnie głos Rady Osiedla Kamionka i Rady Osiedla Saska Kępa, co naszym zdaniem jest bardzo radykalnym pogwałceniem naszej swobody jako samorząd terytorialny. Ja jestem mieszkanką dzielnicy, mieszkanką tutejszą. Mieszkańcy są zdecydowanie przeciwko strefie płatnego parkowania. Tak, jest możliwy kompromis, nie wprowadzanie strefy. Dlaczego? Jeżeli wprowadzimy strefę, około 40% miejsc parkingowych tutaj zniknie. Nawet jak to cały czas Miasto Stołeczne Warszawa czy Zarząd Dróg Miejskich mówi, że tutaj te miejsca są zastawiane przez niby osoby przyjeżdżające nie wiadomo skąd, to jest w większości przypadków nieprawne. Problem nie dotyczy jednak tylko Warszawy. Również w Katowicach planowane jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania. W Toruniu trwa dyskusja o wprowadzeniu opłat za postój na bydgoskim przedmieściu, a w Szczecinie po wyroku sądu na Starówce zniknie czasowo strefa zamieszkania. Miasto jednak planuje ponownie włączyć tę ulicę do strefy płatnego parkowania. Gdybyśmy dzisiaj nie wprowadzali płatnych stref parkowania, a przypomnę, że już zgodnie też z możliwościami, które w ustawie zapewnił rząd i parlament, w takich strefach szczególnych, śródmiejskich, choć to niekoniecznie musi oznaczać ścisłe centrum miasta, to parkowanie może być jeszcze droższe. Władze miast widzą, że jest inflacja, w związku z czym można te opłaty podnosić, po pierwsze, bo jest inflacja, po drugie, mimo tego, że te opłaty rosną, właściwie jeżdżąc w centrach miast nie widzimy dużo wolnych miejsc. W takiej sytuacji warto może przesiąść się do komunikacji miejskiej? Pogoda ostatnio sprzyja, więc zalecamy również rower. No i znowu przychodzą z pomocą słuchacze. Mamy bowiem oto taki głos, że można pozbyć się stref płatnego parkowania. Taki przykład z mojej rodzinnej Łomży. Tam skasowano strefy płatnego parkowania w centrum, między innymi dlatego, że centra handlowe przeniosły się na nowe osiedla i urząd postąpił sensownie, chcąc ratować żywot tych sklepów w dawnym, starym centrum Łomży. I kolejna opinia następująca. Wystarczy aplikacja, zaznaczenie, opłacić to zdalnie i kupmy się. Natomiast jeżeli kogoś stać na posiadanie pojazdu i chce mieć luksus do jechania pojazdem w centrum miasta, to niech za to zapłaci. Miasta się rozrastają, pojazdy również przybywa, a miejsc parkingowych brakuje. Na zachodzie jest taka koncepcja miast 15 minut, żeby wszystko było w obrębie 15 minut jazdy. Dużego miasta się już z tego nie da stworzyć, ale... No, przyszłość i także urbanistyka przynosi bardzo wiele różnych koncepcji, nie wszystkie są realizowane. O co chodzi w takim razie? Może o wygodę, może samochód nie powinien być luksusem. Nie ma na to jednej odpowiedzi, proszę Państwa, ale czekamy właśnie na głosy, żeby było różnorodnie. 2 2 7 3.

druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego? Nawiązując do tytułu piosenki, takiego jokera w naszej dyskusji na antenie o strefach płatnego parkowania, wyciągniemy z stali telefonem słuchacza następującym. Bardzo dobrze, bo taki jest cel, żeby właśnie ludzie nie wjeżdżali samochodami do centrum miasta, tylko właśnie teraz, jak ten słuchacz mówił, parkowanie na obrzeżach, a nie tłok w centrum miasta. O to chodzi. Wspominałem o idei miasta 15-minutowego i kompaktowego i okazuje się, że w Wielkopolski Pleszew już taką ideę od 4 lat wprowadza w życie i został doceniony na paryskiej Sorbonie. Także zajmowano się koncepcją stworzenia tego miasta i zaprojektowania wygody dla obywateli. Ale żeby podnieść jeszcze stawkę, to może, żeby jakoś pokazać absurdalność tej sytuacji odnośnie stref parkowania, zdaniem niektórych, mamy i taki głos. Można by ewentualnie zastanowić się, czy nie zrobić stref płatnego oddychania. Myślę, w parku, w lesie. Prawda? Może aż tak to redukować do absurdu. Proszę Państwa, 2 2 7 3 Czekamy na głosy i kontynuujemy naszą audycję. Społeczne. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro kilka minut po 12:00 w Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No?